хтось приходить і...» За шкляним вікном пройшли, кидаючи киптяву в смолоскипі в осіннє небо, хлопці в зелених одностроях. Шмулевич клацнув щелепою. «Ніфіга у них не вийде. Не допоможе. Не допоможе. Чому?» «Молокососе, слухай все те, що на поверхні, все, що не сховане, те приречене на загибель. Таємниця – ключ усього світотвору. Це як любов, це як магія, це як зачаття дитини. Ось уявімо, ти будеш розповідати, як витрахуєш свою любку кожному поперечному патріоту і непатріоту, то за тиждень, клянусь, ти й не подивишся в її бік. У жінок, правда, інше, бо вони патологічні брехухи, але того потребує їхня природа. Ну, не про це. Ти знаєш, звідки беруться знання? Хер, і не мукай, а ти, лящу, взагалі заткнися. Вериги і на Голгофу, більше ти ні на що не здатен, а може і на те. Нічого ти, Віталіку, не знаєш. Слухай, лящ, ти слухаєш? Ти тільки чуєш, як падає лайно в унітаз. І ти нічого не знаєш, бо ти маленький, набурмосений від мазохізму покруч. Знання дається Богом через обрані народи, а відтак через писання і пророків. Мій народ вийшов у пошуках землі обітованої 5000 років тому. Ми даємо вам знання, а ви їх не берете. Ви тільки похоплюєте гниленькі людські закони. Якщо ти несподівано захочеш переписати святе письмо, то за місяць лящ відшукає тебе у божевільні. Якщо ти надумаєш перебудувати світ, то нагромадиш крематорії. Твоя повзуча місія на цьому клаптику землі – вижити і дати видрябатися іншим, а не перебудувати. Віталій недорікувато дивиться на Шмулевича. Душа його напрямки мандрує десь із Єгипту до Москви. І жмеренки. По ньому топчуться ковані чоботи чорносотенців. Стодипінська нагайка січе спину просмальцьованого кафтана. В його жовтих очах палахкотить Кавказ. Спалахи залпів, гори трупів з лісом піднятих рук. Запахи прянощів, оселедців на ліхтарних стовпах, з розхитаними вітром на них пейсатими рабинами, і зриваються червоні знамена, підхоплені недоростками у шкірянках, запечно витягують їхні уста справедливість. Віталій відчув, як божевілля обсмалює нутрощі, пливе переповненим баркасом до нового світу. Він блює. Шмулевич простягає хустку, пір'я з розпанаханих шаблюками подушок піднімалося, оторочувало його голову ореолом мученика. Він відламує кавалок хліба, вмочує в підливу, так і завмирає лівицею тицяючи, кидаючи на жерстину міста, що шамотіло під борами, вдихало, видихало з ніздрів, ротів, з усіх дірок. «Оце все, що лежить перед зором, моє. Його не треба брати». Його треба завойовувати, запалившись конкістадорським духом. Дай назву, і воно здохне, клянусь усім на світі. Але вам далеко до цього. Чи не сказано в Євангелії, хто має вуха, хай почує? Я, по правді, не правовірний іудей, швидше вихрест. Але те, що ви називаєте християнством, то радше залицьоване, дуже невміло до романтичного поганства. Ви не вилізли і не маєте бажання вилазити з привісного болота. Ви дрімучі, мов ті сарацини. Ви повторюєте могилки наших предків, пропащі наші міста. Ось ваші могилки, а на них сміття. Ось ваші міста, вони паршиві, мов пси. Вам хочеться свята, але свято здобувається в труді. Бачили тих шмаркачів з набріоліненими чубами і тих, що крокували вулицею? Карнавал. Карнавал, який ви сприймаєте за справжнє дійство. Але ці соплячища ніколи не відкриють банок із циклоном.